Што яны страцілі? Апавяданне Якуба Коласа. Калі вы скажаце, што гэта няпраўда, а байка, дык я запытаюся, а дзе тая мяжа, што аддзяляе праўду ад выдумкі? І ці не бывае так, што выдумка ходзіць як праўда, а чыстую праўду лічыць за выдумку? А калі так, дык прашу слухаць уважна. Каму прыходзілася хоць раз пабачыць гэты куточак, той, напэўна, не забудзе яго ніколі. Гэта быў акраек лесу, таго самага лесу, дзе і цяпер стаяць такія слаўныя дубы. Не ведаю, як каму, а маім героям, аб якіх павядзецца гутарка, жылося тут незвычайна весела. Яно, калі сказаць праўду, іначай тут і быць не магло, бо гэты куточак быў вельмі прыгожы. Лес, пераважна дубовы, стаяў на ўзгорку. На тым яго баку, што выходзіў на ўсход, цягнуўся цэлы шырачэзны пас дубоў. Дубы былі выносныя, стройныя, выточаныя. І такія тоўстыя, што тры чалавекі не маглі абняць камень рукамі. Пад узгоркам блішчала круглае возера. Яно рухалася і перелівалася, як жывое срэбра. Над саменькою вадою цягнуўся прыгожы шляк сакаўной зеляніны. Тут былі высокія, гладкія сітнякі і цэлыя зараснікі аеру. Дзе-нідзе пападаліся кучаравыя круглыя кусты лазы. Сям-там пракідаліся высокія пышныя алешыны, а па суседству з імі красаваліся дзве прыўдалыя хвоі. Здавалася, што гэта дзве маладзіцы, што пайшлі па ваду ды загаварыліся, а загаварыўшыся, так і засталіся. Тут жа была і рачулка, бойкая і жвавая. Прыпыніўшыся ў возеры, зноў лілася, павівалася яна ў зялёнай даліне. Таксама заслугоўвае ўвагі і гэтая даліна. Бо калі ўставалі грозныя цёмна-сінія хмары і грымелі далёкія громы, яны незвычайна выразна каціліся, дрыгацелі па даліне, абабягалі возера. Калыхаліся тады палахлівыя чароты, пахудваліся стройныя сітнякі, нават сам лес таемна шапаціў чуллівымі лісточкамі-струнамі. Усё гэта злівалася ў невыказна прыгожую музыку. Здавалася, увесь прастор напаўняўся тады спевамі і музыкаю, такою музыкаю, што ніякія музыкі на свеце не маглі яе пераняць. Была раніца. Залатыя стрэлы сонца, рассыпаўшыся па ўсім свеце, выносілі новы дзянёк. Той дзянёк, які меў у сабе усе рысы самага лепшага лета. Мяккая, роўная, ласкавая цеплыня паволі разлівалася па зямлі, а разам з гэтым і нейкая радасць уздымалася ў сэрцы тых, хто так ці іначай адчуваў жыццё. «Сонце узышло!» Тихо и радостно обвестил усход солнца старый дуб на узгорку, и его листья ледь-ледь задрыжало. «Сонце узышло!» — шептом сказали две хвои. Гэтую вестку подкопили сетняки, чароты, аеры, и про скольки хвилин стало вядомо на возеры и на ускрайку лесу, что узышло сонейка. Рачулка яшчэ далей панесла гэту вестку, і аб сходзе сонейка даведалася кожная красачка, кожная травінка. Гэта быў незвычайна радасны момант абуджэння прыроды. Асабліва калі ў чыстых кропельках расы зазялі вясёлкі, тысячы, мільярды вясёлак. Але гэта быў толькі адбітак у смеху сонца. Бабка зялёнакрылка сядзела на чарацінцы. Яе тоненькае стройнае цельца шчыльна прытулілася да лісціка, малюпасенечкі кропелькі расы ледзь-ледзь выступалі на крыльцах, і ёй цяжка было паварушыць імі. Але абагрэла яе сонейка, абсохлі крыльцы, зусім ажыла, павесялела зелянушка бабка, нібы другі раз на свет нарадзілася. Яна азірнулася навокала. Ёй хацелася хоць каму выказаць сваю радасць, сваё шчасце. І калі пралятала тут ластавачка, дык яна не магла стрымацца, каб не сказаць: «Давай пагаворым, ластавачка!» Ластавачка крута узвілася над возерам, у імгненні вока апісала дужку, ледзь чыркнуўшы вострым канцом крыла па вадзе, ад чаго па возеры пабеглі срэбраныя абручыкі. «Ах, як гэта прыгожа!» – зноў прамовіла бабка. «Паглядзі, як бягуць, калышуцца роўненькія кругі па вадзе! І гэта ты прывяла ў рух такое велізарнае возера! Дзіўная справа! І колькі хараства на свеце! Ці не праўда, ластавачка, жыццё – гэта самае большае шчасце на зямлі! Таму ж мы ўсе, зелянушка, любім жыццё!» – зашчабятала ластавачка. «Ведаеш, якая мне прыйшла думка? Мне здаецца, што большага не можа быць шчасця, як адчуваць кожны момант, што ты вольны, можаш рабіць, што захочаш, можаш ляцець, куды табе зажадаецца». «Так, зелянушка», – зашчабятала ластавачка. «Я б дадала, што шчасце можа быць поўным толькі тады, калі ўсе вакол адчуваюць сябе шчаслівымі». «Я цалкам далучаюся да гэтай думкі», – квакнула зялёная жаба. «Вядома, вашэці, так», – прызвінела муха. «Калі я бачу, што ўсе вы вясёлыя, і мне таксама весела, дык ад гэтага толькі павялічваецца паўната агульнага шчасця. Я лічу немалазначным і той факт у агульнай складанасці гэтага шчасця, калі да ўсяго іншага далучаецца і элемент мудрасці», – важна зазначыў даўганосы камар. «Тады і вызначэнне самога шчасця выходзіць з правільнага пункту погляду. Тых няхай жывуць весялосць, воля, агульная згода і мудрасць». «Ах, якая цікавая тэма размовы!» – азваўся матыль. «Я свайго боку дадаў бы, што шчасце таксама залежыць, нават у значнай меры, і ад хараства». «Гэта справядліва! Гэта справядліва!» – пацвердзіў чарнавокі конік і заварушыў сваімі прыгнутымі даўгімі ножкамі. «Выбачайце, шаноўнае грамадзянства», – забубніў авадзень, – «я трымаюся іншага погляду на рэчы. Скажыце, што станецца з вашым шчасцем, калі жывот будзе трубіць жалобу пустаты? Дзе тады дзенецца ваша весялосць? Што будзеце рабіць з вашою воляю і як будзеце тады стаяць справа з вашою агульнаю згодаю?» «Бум-бум-бум», – зарагатаў вадзень. «Уся ваша мудрасць пакіруецца тады выключна ў бок вышуквання спосабаў запоўніць пустату жывоціка. А ўсё хараство пойдзе на скасаванне. Не, другі маі, каб быць шчаслівым, трэба, каб і жывот пустым не заставаўся». «Фі, а вадзень, як вульгарна выказваеце вы думкі вашы», прамовіла, скрывіўшыся, сінякрылая бабка. «Так і відаць, што вы больш каля жывёлы ходзіце». «У вас, бясспрэчна, ёсць здаровыя думкі», – падтрымаў авадня даўганосы камар. Але я таксама згаджаюся і з панною снякрылаю бабкаю, што гэтыя думкі маглі б быць выказаны і ў больш далікатнай форме, тым болей у прысутнасці такіх прыгожых дзяўчат. Зялёнакрылыя і сінякрылыя бабкі адарылі камара незвычайна пяшчотнымі поглядамі, ад чаго ён паварушыўся, дрыгнуў лапкамі і вельмі галантна пакланіўся ім. Я не люблю ахінаць праўду ў прыгожыя пустыя словы, а бяру яе так, як яна ёсць, адказаў авадзень. Што гэта ў вас за гармідар такі? Спытала мурашка і лапкаю абцёрла з ілба гарачы пот. Відаць, яна прыйшла цяжкую дарогу, перабіраючы з травінкі на травінку па розных кладках, пакуль прыпаўзла сюды. Чарнавокі конік у кароткіх словах пазнаёміў мурашку са зместам агульнай размовы і ў заключэнні спытаў: «А ваш які погляд на шчасце?» Мурашка на момант злажыла на галаве дзве пярэднія лапкі і задумалася. Падумала і сказала: «Шчасце, прызнацца вам, я ніколі не думала аб тым, што такое шчасце. Ды і калі мне думаць пра гэта, памяркуйце самі. Выходзіш з дому з адным клопатам, дзе б што знайсці, як бы найлепш выканаць заданні калектыву. Стойце, стойце! Вось-вось крутнулася ў галаве думка, і, здаецца, тая самая, якая мне трэба». Мурашка аж самлела, так моцна яна задумалася. Усе вакол таксама маўчалі, каб не пашкодзіць мурашцы злавіць і замацаваць патрэбную думку. Толькі авадзень скептычна пакруціў тоўстую галавою. «Вось што будзе шчасце!» – раптам выпліла мурашка і села на жывот, заварушыўшы разам усімі лапкамі. «Шчасце! Гэта найлепшае выкананне волі калектыву, жаданне прынесці сябе ў ахвяру калектыву, усведамленне, што ў яго дабрабыце ёсць частка тваёй працы. Карацей сказаць, шчасце – гэта гармонія ў тым калектыве, да якога ты належыш». «А калі я не хочу належыць ні да якага калектыву, дык маю я права шукаць сабе шчасце і быць шчаслівым», – забубніў авадзень. «Ведаю я гэтыя калектывы. Мы, авадні, таксама маем змычку трымацца разам. І што ж, загудзе наш рой, каля якое там каровы або вала, а яны прыпадымаюць хвасты трубою, ды як памчацца і бывай здароў, а калектыў толькі аблізваецца». «І не дзіва, што памчацца», – прамовіў чырвоны з крапінкамі матыль. «Ты адзін, як загудзеш, дык страшна робіцца. А што казаць, калі вас збярэцца цэлы рой?» «Вы памыляецеся, авадзень», – сказаў шэршень. «Як бы вы не ўсведамлялі сабе калектыў і яго мэты, як бы асабіста не глядзелі вы на калектыўны лад жыцця, усё ж такі вы жывяце, вы мусіце жыць у калектыве. І за межамі яго, скажу проста, немагчыма бытаванне асобы». «Браво, браво, шэршень!» – запляскаў лапкамі камар. «Мне незвычайна падабаюцца вашы думкі і спосаб іх выказвання». У самы разгар камаровага красамоўства пачулася гудзенне, і вслед за гэтым, як бомба, з'явіўся жук. Не паспелі тут і слова вымавіць, як жук раптоўна уляцеў у самую сярэдзіну сходу і тут жа, не схаваўшы нават ніжніх мяккіх крыльяў, упаў на спіну і пачаў ад задавальнення перабіраць крывымі ножкамі. Зялёнакрылыя і сінякрылыя бабкі боўкнулі і адначасна ледзь не памлелі. Такім раструханым здаўся ім жук. «Схавай, брат, сваю кашульку, бо нашы паненкі паўміраюць ад сораму», – сказаў авадзень. «Фі, фі!» – запішчалі бабкі. Ах, які мужик, як дрэнна ад яго пахне. Слухайце, жук, вы трымаецеся непрыстойна ў кампаніі дам, закруціўся каля жука камар. А жук, не зварочваючы ні на кога ўвагі, ляжаў на спіне і перабіраў нагамі. Эх, браткі, слаўна, эх, слаўна! Выгукваў жук. Ну і папрацаваў я, ну ж і пашанцавала мне. 6 ям выкапаў я. А колькі дабра нанасіў туды, колькі скарбу! Крута змяніўшы тон размовы, жук раптам перавярнуўся, акінуў поглядам сход і спытаў: «Ці шчаслівыя вы, прыяцелі мае?» «Шчаслівыя!» Адгукнуліся ўсе разам. «А што зрабіла вас шчаслівымі?» «Хараство гэтай раніцы, прыгоства нашага краю, жыццё, згода, дабрабыт, гармонія калектыву». І яшчэ многа розных адказаў пачуў жук. «Ну, калі так, дык давайце ж весяліцца!» І вось жукі, мухі, мошкі, пчолы, матылькі, бабкі, конікі, шэршні, восы і ўсе, хто на гэты час апынуўся тут, закружыліся, зазванілі, заігралі, забубнілі і справілі такі слаўны карагод і музыку, што і возера, і лес, і поле, і рэчка з далінаю слухалі і ад задавальнення ціха усміхаліся. Нават хмаркі на небе заслухаліся гэтымі спевамі, гэтай музыкай. Заслухаліся і чамусьці спахмурнелі. А за гэты час у прыродзе зрабілася нейкая змена. Цень ад лесу паволі насоўваўся і лажыўся на возера. А разам з гэтым і нейкі змрок адганяў вясёлы настрой у тых, хто кружыўся ў вясёлым карагодзе. «Не ведаю чаму, але мне штосьці маркотна стала», – скардзілася зялёнакрылая бабка, сеўшы на лісток аеру. «Ах, і не кажы, мілая, і я чуюся так, як бы штосьці страціла», – адказала ёй сінякрылая таварышка. «Муторна мне ў вашым зборышчы», – парабубніў авадзін і паляцеў у лес пад кару старога дуба. Пасядзела на купіне зялёная жаба і ні з таго, ні з сяго плюхнулася ўніз галавою, перабралася на другую купіну і пачала разважаць аб сваіх асабістых справах. Чарнавокі конік зашыўся ў лазовы куст, сеў на лісток і пачаў стракатаць, каб заглушыць смутак. Камар уткнуўся носам у траву і сядзеў над вадою, нахмурыўшыся. Распаўзліся, разляцеліся ўсе, і кожны пачаў думаць толькі аб сабе, жыць толькі сваімі інтарэсамі. Але разам з гэтым кожны адчуваў нейкае нездавальненне і брак чагосьці. А чаго іменна, ніхто добра не ведаў. Пад вечар уся кампанія зноў сабралася. Колькі тут не гаварылі, але такога тлумачэння, якое задаволіла б усіх, ніхто не мог даць. Толькі шэршень унёс прапазіцыю звярнуцца з запытаннем да старога дуба. Прапазіцыя была прынята аднагалосна. Паляцела, папаўзла, паскакала ўся кампанія да старога дуба. Шэршень, як найбольш знаёмы з дубам і болей адукаваны і спрытны на язык, выступіў ад імя сходу. «Памажы ты нам, дубе, развязаць адно вельмі важнае пытанне. Некалькі гадзін таму назад мы былі шчаслівыя і вясёлыя, сыпаліся жарты, былі танцы, выказваліся незвычайна мудрыя думкі. Я нават шкадую, што мы іх не запісалі. Але непрыкметна для нас саміх зрабілася з намі нешта такое, што мы страцілі добры настрой і гумор. Прасцей сказаўшы, згубілі сваё шчасце. Але гэтага мала. Страціўшы шчасце, мы сталі сярдзітымі, неўспагаднымі. Ачарсцвела наша сэрца, адзервянела наша душа. Мы гатовы накідацца адзін на другога, і такія выпадкі, на жаль, мелі месца ў нашай сям'і. Скажы ж ты нам, Дубе, якія прычыны прадзілі гэта? Чаго нам бракуе? Дзеці мае, важна сказаў Дуб, калі вы меркавалі, што у чым знаходзіцца шчасце, вы забыліся прыняць пад увагу адну вельмі важную акалічнасць. А без яе поўнага шчасця і не можа быць. Чаго не прынялі? Чаго не прынялі пад увагу, дзядзька? Пачулася пытанне. А Дуб, хоць ён у школу вучыцца не хадзіў і педагогікі не праходзіў, але добры быў педагог, ён сказаў: «Толькі тая веда робіцца нашым сталым здабыткам, калі мы даходзім да яе, здабываем яе самі. Калі вы не дадумаецеся заўтра самі, тады збярыцеся зноў тут, і я скажу, што вы страцілі і чаго бракуе, каб вярнуць ваше шчасце». І як вы думаеце, што сказаў на заўтра Дуб? «Вы, сябры мае, – растлумачыў ён, – перасталі жыць у згодзе і дружбе паміж сабою, а таму і страцілі сваю радасць».